Yen wa ko te di war man ngaram ye boa ke mangrem nalen nyal nalen la yo wei la yo la Jangan